zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 grudnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od jutra obowiązują zaostrzone przepisy epidemiczne. Zmniejszono limit osób w restauracjach, hotelach i klubach sportowych. 80 osób próbowało w ciągu ostatniej doby nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. W Krakowie smog. Normy szkodliwych pyłów przekroczone są nawet czterokrotnie. 17 460 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 537 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Mazowszu i Śląsku. Rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń epidemicznych, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że po konsultacjach z projektu wycofano zapis wprowadzający limit 75% pasażerów w środkach transportu. Będziemy większą wagę, i o to poprosiliśmy przewoźników, przywiązywać do egzekwowania przepisów związanych z zasłanianiem nosa i ust, a sami przewoźnicy wskazali, że będzie dla nich problematyczne egzekwowanie tego limitu 75%, więc tu na ich prośbę od tego limitu rzeczywiście odchodzimy tak, żeby nie było takiej możliwości, że mamy prawo, ale ono rzeczywiście nie obowiązuje. Nowe obostrzenia epidemiczne obowiązują od jutra. Do 30% zmniejszono limit osób w restauracjach, hotelach i klubach sportowych. Dyskoteki i kluby mają zostać całkowicie zamknięte. Od poniedziałku do 9 stycznia szkoły przechodzą na zdalne nauczanie. Do wsparcia wigilijnego dzieła pomocy dzieciom zachęca para prezydencka. Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec na wigilijne stoły. Dzięki zebranym z ich sprzedaży pieniądzom pomoc trafi do najuboższych rodzin. Jest ona bardzo potrzebna w szczególnym czasie pandemii, mówili prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Jest ona znacznym obciążeniem także dla dzieci i młodzieży. Niesie im stres, poczucie niepewności, oddzielenie od rówieśników, czasem pogorszenie sytuacji materialnej. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom wychodzi naprzeciw również tym problemom. Oczekując końca obecnej sytuacji epidemicznej, okazujmy sobie solidarne wsparcie. Pomagajmy szczególnie tym, którzy nie są w stanie samodzielnie pokierować swoim losem. Akcja wigilijne dzieło pomocy dzieciom trwa od 1994 roku. 80 osób próbowało w ciągu ostatniej doby nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. W okolicach miejscowości Czeremcha zabezpieczenia forsowała 20-osobowa grupa migrantów, którzy rzucali w żołnierzy i strażników kamieniami. Uszkodzonych zostało kilka policyjnych radiowozów. Spokojniej jest natomiast na odcinku chronionym przez placówkę straży w Krynkach. Jak mówią mieszkańcy, życie toczy się tu w miarę normalnie, choć zdarzają się incydenty. U mnie w mieszkaniu się wyładowali i zrobili hotel migranci na początku października. Nic się nie dzieje u nas. Normalnie jak było, tak i jest. Więcej trochę o wojska, policji, tylko jeszcze bezpieczniej, bo nie było tyle ochrony, co teraz. Przyzwyczailiśmy się do tego. Nie ma tutaj uchodźców u nas na ulicach, także nic się nie dzieje złego. W ośrodkach dla obcokrajowców w Polsce przybywa ponad 1800 osób. Kraków jest na czele miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Przed smogiem ostrzega mieszkańców i przyjezdnych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Władze miasta apelują, by w domach pozostały dzieci, seniorzy, osoby z chorobami układu oddechowego, krążenia i alergicy. Stacje pomiaru powietrza wskazują nawet czterokrotne przekroczenie norm stężenia szkodliwych pyłów. Od ponad 2 lat obowiązuje tu całkowity zakaz palenia węglem i drewnem, a przestrzeganie zakazu kontrolują specjalne patrole Straży Miejskiej. Mówi pełnomocnik prezydenta do spraw poprawy jakości powietrza Paweł Ścigalski. Straż Miejska jeździ, sprawdza, interweniuje w każdym przypadku. W ciągu ostatnich 2 miesięcy takich kontroli było ponad 1000, wykroczeń około 17. W związku z powyższym widać wyraźnie, że ta ilość wykroczeń w stosunku do tej kontroli jest niewielka, ale zdarzają się takie sytuacje, że mieszkańcy mogą nie przestrzegać tych przepisów. Paweł Ścigalski dodaje, że za smog w Krakowie odpowiadają sąsiednie gminy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Brak wiatru, mamy zamglenia, fatalną sytuację, jeśli chodzi o przewietrzanie miasta. No i trzeba powiedzieć jasno, no niestety bez silniejszych, bez mocniejszych, bez bardziej zaangażowanych działań, jeśli chodzi o obszar poza Krakowem, nie tylko gmin ościennych, ale również dalej, no będziemy mieli taki problem w przypadku tego typu sytuacji, która się dzisiaj zdarza w Krakowie, a przypomnę, że te przekroczenia PM10 są naprawdę wysokie. Normy szkodliwych pyłów przekroczone są w wielu miejscowościach na południu kraju, głównie na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to pora na sport, Krzysztof Łuniewski. I zaczynamy od siatkówki, bo nasze drużyny wygrywają w Lidze Mistrzów. Najpierw Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 pokonała Lokomotiv Nowosybirsk i to w azjatyckiej części Rosji. Spotkanie w pół minuty zobrazuje przyjmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Zagrywka była kluczowa przede wszystkim w pierwszym secie. Świetnie weszliśmy w mecz z zagrywką i odrzuciliśmy rywala od siatki, zagraliśmy kilka asów, to pomogło nam pewnie wygrać pierwszą partię. W drugim secie popełniliśmy dużo więcej błędów i to myślę sprowokowało przegraną, to przez to tutaj nie udało się dogonić rywala i przegraliśmy tego drugiego seta. Potem walka była naprawdę wyrównana, dobrze graliśmy dzisiaj w relacji blok-obrona, dużo piłek dotykaliśmy, dużo piłek podbijaliśmy, mieliśmy wiele kontr, ale jak wiadomo nie jest łatwo wcale grać z blokiem rosyjskim. Także nie zawsze udało nam się kończyć i stąd wyrównane końcówki, natomiast zimna krew w tych decydujących piłkach pozwoliła nam wygrać. Po dobrych wiadomościach z Rosji, dobre z Belgii, Jastrzębski Węgiel jak na mistrza Polski przystało do zera, mówiąc kolokwialnie, opędzlował Oknak Rozelare. Starczą z Wysp Kanaryjskich, z Las Palmas konkretnie, gdzie dziś odnotowano w trakcie dnia przyjemne 22 stopnie Celsjusza, wracają też siatkarki ŁKS-u Łódź. 3-0 pokonały miejscowy klub Volleyball w pucharze CEF. I ciąg dalszy dobrych wiadomości. Robert Lewandowski po dwóch meczach bez gola w kolejnym trafił to nawet dwa razy do bramki VfB Stuttgart w Bundeslidze. W kraju koniec zwycięskiej serii Radomia-Karatom. Ekipa Dariusza Banasika po 6 kolejnych wygranych spotkaniach w PKO Ekstraklasie dziś zremisowała przed własną publicznością po 2 z Piastem Gliwice w zaległym spotkaniu. Przypominamy, w pierwotnym terminie mecz nie mógł się odbyć z powodu parszywego wirusa. Zdziesiątkował wówczas Piastunki. Teraz sieje zamieszanie w szatni Manchesteru United. Zakażeni mają być piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego. Stąd decyzja władz Premier League, że zaplanowane na dziś spotkanie Czerwonych Diabłów z Brentford zostanie przeniesione na inny termin. Ostatni serwis sportowy dziś bez zmian o 23. W nocy może padać deszcz i mrzawka, na południu deszcz ze śniegiem, na południowym wschodzie i wschodzie opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Gdzieniegdzie mgła ograniczająca widoczność do 100 metrów. Może osadzać szadzi. Środa także pochmurna, przejaśnienia jedynie na nizinie szczecińskiej i w Karpatach, na termometrach od plus 1 do 5 stopni, cieplej na zachodzie i nad morzem od 6 do 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Przeceny na święta dla graczy w Media Ekspert. Na przykład gra FIFA 22 w technologii Hypermotion na konsole PS5. Nowe kluby i składy, aż 22 tryby gry. Lub gra Battlefield 2042 na konsole Xbox Series X. Teraz za jedyne 169, taniej aż o 110 zł. Na święta ceny. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Aromactiv, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Arkadiusz Gołębiewski, witam Państwa w dzisiejszym klubie Trójki i przystępujemy do kolejnego naszego programu. Program oczywiście jest echem tego, co przeżywaliśmy w ostatnich dniach, a szczególnie wczoraj, bo 40. rocznica stanu wojennego, wprowadzenia tego mrocznego okresu w polskiej historii, no ciągle jest takim tematem do pewnych refleksji, ale też i przywoływania historii, które mimo wspominania tej trudnej dla Polaków rocznicy ciągle posiada wiele takich białych plam, nieopowiedzianych historii, niewypłakanych różnych traum i myślę, że to jest takim tematem, który też chciałem się dzisiaj zająć, a zapraszam wyjątkowych gości, którzy myślę, że wprowadzą nas trochę w atmosferę tamtych lat, ale też potrafią zrozumieć lepiej jakby środowiska artystów czy kobiet, które dzielnie w tamtym czasie stawiały czoła reżimowi komunistycznemu. Dlatego dzisiaj zaprosiłem gościa wyjątkowego, Ewę Kubasiewicz, wybitna Polka, osoba, która chyba nie może sobie znaleźć równej, która tak surowo została potraktowana przez reżim generała Jaruzelskiego, skazana na 10 lat więzienia. Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Cieszę się bardzo, pani Ewo, że pani przyjęła że nasze zaproszenie, bo 40 lat to dużo i mało i myślę, że te emocje mimo lat ciągle one gdzieś wracają i przywoływanie tych historii, pewnie mimo, że jest jakaś pewna satysfakcja, że żyjemy w Polsce, w wolnym kraju, mimo, że pani ciągle żyje poza granicami Polski, no to jednak jest jakaś satysfakcja, że warto było wówczas zmierzyć się z tym totalitaryzmem. Drugim gościem naszym jest Piotr Zaremski. Piotr Zaremski jest nie tylko autorem głośnego filmu Więźniarki lub Dziewczyny z jednej celi, bo pod tymi dwoma tytułami ten film jest, ale Piotr jest reżyserem, producentem, twórcą filmów, który przez lata również jeździł po świecie, dokumentował różnych polskich misjonarzy, ale również i z osobami jak z Gangalanowiczem, który zmierzył się z komunistami w Afganistanie, robił portrety, które z perspektywy lat stały się ważnym zapisem historii. Witam ciebie, Piotrze. Od lat się znamy, więc mogę tak do ciebie mówić. Witam serdecznie, witam Marku, witam państwa. Drobna korekta, Rafał Ganganowicz walczył w Kongo i Jemenie. A, widzisz, nawet zawsze mi się gdzieś tam kojarzyło, że również i Afganistan na jego szlaku bojowym był. Tak, także dzięki za od razu. Witam Ewę też za pośrednictwem. Witam również. No właśnie, skoro jest takie gorące powitanie, to może zaczniemy trochę od właśnie zmierzenia. Jak się stało, że Piotr Zaremski stanął z kamerą przed Ewą Kubasiewicz i stwierdził, że trzeba zarejestrować historię dzielnych siedmiu kobiet, dziewczyn z jednej celi, które no właśnie na skutek długoletnich wyroków więziennych właśnie zostały pozbawiono tej wolności i los sprawił, że w pewnym momencie spotkałyście się razem, żeby w bydgoskim Fordonie odsiadywać część swojego wyroku. Historia sprawiła, że zostałyście w większości rozsiane po różnych miejscach świata. Pani Ewa we Francji, inne dziewczyny w Kanadzie, w Australii, czyli taka bardzo daleka emigracja, ale ty, Piotrze, zdecydowałeś się, że warto tą historię zdokumentować. Kiedy ten chwila przyszła, że postanowiłeś z tymi historiami się zmierzyć? Głównie mogę powiedzieć tak, że stan wojenny był dla mnie takim elementem przełomowym, dlatego że w tym czasie, można powiedzieć, odszedłem trochę od sztuk artystycznych po to, żeby zająć się tym, co jest bardzo ważne dla Polski, dla wolności, dla Polaków, a mianowicie dokumentowaniem spraw ważnych. I po filmie związanym z dekadą Solidarności, czyli wyjściu Solidarności ze stanu wojennego i poprzez kontakt z Andrzejem Gwiazdą i środowiskiem właśnie niepodległościowym, potem przyszedł czas na realizację filmu właśnie o Rafale Ganganowiczu. I to, kiedy byliśmy na zdjęciach u Rafała w Bretanii, we Francji, to Rafał mówi: słuchaj, Piotr, ale wiesz, tutaj niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów ode mnie mieszka Ewa Kubasiewicz. Mówi, warto byście się poznali, bo ja oczywiście o Ewie dużo słyszałem, więc ja mówię, oczywiście, słuchaj, jeśli jest taka możliwość, to od razu wsiadamy w samochód i jedziemy. A który to był rok? To był 96 rok bodajże, albo 96, tak mi się wydaje, albo 97. I tak się stało, że bez żadnego ale wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do Binik, do Ewy z kamerą oczywiście. No i wtedy między innymi powstała u mnie ta idea, że trzeba zrobić film o... No, to już był zamysł, prawda, o Ewie Kubasiewicz. Natomiast mąż Ewy powiedział, ponieważ ja wiem, że ty masz trudności z wyszukiwaniem funduszy na twoje filmy, ponieważ nie są poprawne politycznie, są przypominają sprawy związane z historią Solidarności, że idą w poprzek propagandy po okrągłym stole, to jak już chcesz robić film, to może być zrobił film o dziewczynach, które były w jednej celi. W cudzysłowie oczywiście chodzi o więzienie Fordon. No i tak to się wszystko zaczęło, że zaprzyjaźniliśmy się z Ewą Biwem i Ewa mnie zainspirowała do tych właśnie koleżanek, które były rozsiane po świecie. I ja za wszelką cenę postanowiłem jednak, że ten film zrobimy o dziewczynach, które zostały wtrącone przez reżim komunistyczny do więzienia za błahostki, można tak powiedzieć, czy za normalną działalność związkową albo normalną działalność na rzecz niepodległości. No i tak ten film próbowałem przez 10 lat zrealizować, w końcu mi się udało i został skończony w 2008 roku przy wielu właśnie problemach cenzuralnych i kłopotach właśnie finansowych, ponieważ no, ta produkcja była taka troszeczkę bardzo złożona, ponieważ ja postawiłem warunek, że ten film musi być komunikatywny dla młodzieży, ale również trzeba pokazać po prostu świat, w którym moje bohaterki musiały zamieszkać, czyli właśnie w tych dalekich krajach, gdzie one po prostu musiały wyemigrować. Właśnie dzięki, warto przyznać, że te 10 lat zmagania się z tym materiałem, jeżdżenia po świecie, dokumentowania, uwiergadniania się przed bohaterkami, że jednak przyjeżdżasz i chcesz opowiedzieć uczciwą historię, to trwało długo lat, ale zostało to nagrodzone satysfakcją, mogę powiedzieć, na pierwszej edycji festiwalu NNW, Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, który zainicjowałem w 2008 roku i został właśnie zdobywca głównej nagrody Złotego Opornika. Jesteś takim prekursorem tych wszystkich późniejszych kolejnych lat, że twój film zaznaczył się i tak myślę, że to jest takim fundamentem jest tego festiwalu, że właśnie takie postawy przywołujemy na festiwalu, takie osoby chcemy inspirować innych, żeby zapomnianych bohaterów wyszukiwać i przywoływać i opowiadać w profesjonalny sposób językiem filmowym. Do ciebie jeszcze pierwsze wrócimy, bo to jest ważne, ale też i opowiemy o twojej historii jako studenta szkoły filmowej, artysty, ale to jeszcze za chwilę. A teraz wracam do pani Ewy. Pani Ewo, zanim pani wylądowała w bydgoskim Fordonie, no właśnie, jaka ta była pani droga? Co pani tak przeskrobała? Bo myślę, że warto to przywołać, pani wysoki wyrok, bo 10 lat pozbawienia wolności, taki wyrok pani otrzymała, to był najbardziej wysoki wyrok, ale no właśnie, Piotr mówi, że za błahostki, no za błahostki chyba 10 lat się nie dostaje. No, to wyglądało w ten sposób. Ja myślę, że o tym wysokim wyroku, 10 lat więzienia dla mnie i 9 lat więzienia dla mojego kolegi też z Wyższej Szkoły Morskiej, Jurka Kowalczyka, to zdecydowało po prostu, że komisja zakładowa, której właśnie Jurek był przewodniczącym, a ja byłam wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarności, była niesłychanie aktywna i my chyba jako jedyna komisja w Polsce zaczęliśmy wydawać niezależne wydawnictwa pod takim tytułem Zeszyty Problemowe. I drukowaliśmy to w dużych nakładach. Zaczęliśmy tam od Kopaciego, o sytuacji na Węgrzech i ostatni tytuł to był Wiatr od wschodu Młynara i po prostu to się strasznie nie podobało władzy, bo nawet Głos Wybrzeża w tamtym czasie straszne tam pogróżki pod naszym adresem, nawet mam taki artykuł, zachował się w moim archiwum do dzisiaj, dlaczego prokurator się tym nie zajmie, po co studentom Wyższej Szkoły Morskiej takie jakieś kłamstwa o Katyniu, o tym, o tamtym, także po prostu była straszna nagonka na nas i byliśmy też straszeni bardzo w samej szkole ten aktyw partyjny nas tam straszył, że to się bardzo źle skończy i tak dalej. I ja, ponieważ jak wybuchł stan wojenny, Jaruzelski ogłosił, że do 13 grudnia wszystkie działania są objęte abolicją. Więc oczywiście nie można było nas skazać za to, co robiliśmy do 13 grudnia, a po 13 grudnia to właściwie nie zdążyliśmy wiele zrobić, bo aresztowana była mi już Jurek też 20 grudnia, czyli mieliśmy tylko tych parę dni i że zdołaliśmy wydrukować tylko jedną ulotkę, którą podpisaliśmy własnymi nazwiskami, to znaczy Jurek Kowalczyk i ja. Był to protest wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i taki apel do społeczeństwa, żeby się nie poddawać, tylko walczyć. I więc Sąd Marynarki Wojennej, przed którym stanęliśmy, bo to była sprawa w trybie doraźnym, mógł posłużyć się tylko tym jednym dokumentem, a na podstawie jednej ulotki skazać kogoś na 10 lat i 9 lat i równocześnie Jurek Trzciński, który został złapany na tym, że po prostu przyjechał po mnie, bo znalazł mieszkanie dla nas, dla Jurka i dla mnie w Sopocie, że moglibyśmy się ukryć, też dostał 9 lat, padł najwyższy wyrok studencki w Polsce i potem Wiesia Kwiatkowska dostała 5 lat i studenci, reszta też po 5 lat i mojego syna dołączyli też, Marka Czachora, do tej sprawy, który został skazany na 3 lata. Był to po prostu, to była taka pokazówka. Więc powiedziałabym, że gdyby się chciało rozpatrywać wyrok tego sądu na podstawie tego jednego dowodu rzeczowego, to znaczy tej jednej ulotki, że zapadły takie wyroki, no to po prostu to by potworna kompromitacja przecież jest dla wymiaru sprawiedliwości. Natomiast wiem, że zostaliśmy skazani za to właśnie, za tą całą naszą postawę i działalność w okresie Solidarności w Wyższej Szkole Morskiej. Zresztą rektor swojego czasu, pan rektor Daniel Duda, nawet mnie uprzedzał, to znaczy przestrzegał, powiedział, że to nie jest tak, jak się działa w Wyższej Szkole Morskiej, to nie jest tak, jakby się działało na uniwersytecie czy tam w Akademii Medycznej, że to jest szkoła jednak, gdzie studenci wypływają za granicę typu paramilitarnego, więc po prostu ostrzegał mnie, ale tak życzliwie, że tak powiem, że żebym ja sobie zdała dobrze sprawę, że to nie jest to samo. Ja sobie oczywiście z tego sprawę zdawałam, ale wówczas wszyscy uważaliśmy, że tak należy postępować. Robiliśmy po prostu, co było w naszej mocy i staraliśmy się jak najwięcej zdążyć, jak najwięcej zrobić, bo pod koniec wiadomo było, że już były takie ataki na Solidarność, że to bardzo długo nie potrwa, więc co zdążyliśmy, to zrobiliśmy, o tak bym powiedziała. Pani Ewo, warto tutaj przywołać te dziewczyny, może niech pani zrobi, albo też ja mogę, bo mam tutaj przygotowane, Zofia Kwiatkowska. Może niech pani wspomni o tych kobietach. Dobrze. Bo to jest ważne. Bardzo chętnie wszystkie już wymieniam. Więc tak, Zofia Kwiatkowska otrzymała wyrok 5 lat więzienia. Ona działała tutaj w Gdyni, była też członkiem Komitetu Budowy Pomnika poświęconego ofiarom grudnia 1970 roku. Niezwykle dzielna, zdecydowana, wspaniała dziewczyna, która potem dołączyła wraz ze mną do Solidarności Walczącej również i z Solidarności, z powodu działania w Solidarności Walczącej została złapana na bibule, to znaczy zrobili rewizję w domu, kiedy nie zdążyła jeszcze, że tak powiem, pozbyć się wydawnictw Solidarności Walczącej i trafiła po raz drugi do więzienia, tym razem gorzej, bo jeszcze na Rakowieckiej w Warszawie siedziała 8 miesięcy, także no, niezwykle pozytywna, wspaniała postać i ona nie miała tutaj żadnych możliwości, żeby jakoś urządzić sobie normalne życie i wyjechała do Australii. Jest do dnia dzisiejszego w Australii, ale wiem i tu mogę tą radosną wiadomość powtórzyć, że w przyszłym roku Zosia wraca na stałe do kraju. Ja jestem z nią w ciągłym kontakcie. To jest Zosia. Wiesia Kwiatkowska, taki zbieg nazwisk, Zosia i Wiesia, czasami niektórzy mylą te dwie osoby. Wiesia Kwiatkowska, wspaniała osoba, dziennikarka, bardzo odważna, która ma wielkie zasługi w badaniu grudnia 1970 roku i jako, co jest w ogóle paranoją jakąś, zamiast ukarać Jaruzelskiego et compagnie za grudzień 70 roku, to Wiesię Kwiatkowską oskarżyli za to, posadzili ją w stan oskarżenia, że śmiała pisać prawdę o grudniu 70 roku. I ona została skazana na 5 lat więzienia również i siedziała ze mną w Fordonie. I początkowo nawet siedziałyśmy w jednej celi. Gdzie skończyła? Czy wyjechała za granicę, czy wróciła? Czy... Wiesia została w kraju, ale Wiesia niestety nie żyje już od kilku lat. Zmarła na serce. Także no, wielka, wielka szkoda. Ale napisała też książkę, wydała zresztą kilka publikacji, wydała między innymi o grudniu 70 roku niezwykle cenną pracę i myślę, że była najwybitniejszym specjalistą od grudnia 70 roku, tutaj od wydarzeń na Wybrzeżu. Następnie Marylka Błaszczak, obecnie Samik, bardzo dzielna studentka w owym czasie. Też siedziała z nami w Fordonie, bardzo pięknie działała, potem dołączyła również do Solidarności Walczącej i stworzyła razem z Elą Mosakowską, właśnie z następną dziewczyną, która występuje w tym filmie, oddział toruński Solidarności Walczącej. Ela jest w Niemczech, Ela Mosakowska, a Marylka jest w Kalifornii. Kogo jeszcze nie wymieniłam? Zosia, pani Joli, pani Jola Kanada. Aha, a Jola Wilgucka, moja najbliższa przyjaciółka, z którą razem studiowałyśmy, z którą razem pracowałyśmy w Wyższej Szkole Morskiej. To właśnie ona i z którą pozostajemy w przyjaźni i w kontakcie prawie że codziennym, można powiedzieć, telefonicznym w tej chwili. Ona mieszka w Kanadzie, dlatego że ona, kiedy nas aresztowano, była w ciąży i zrobił się straszny szum, że tu komuna, junta również aresztuje kobiety, które są w ciąży i Urban wówczas powiedział, że to nieprawda, nie ma w polskich więzieniach ani jednej kobiety, która by była w ciąży. No więc my żeśmy się strasznie ucieszyli, bo pomyśleliśmy sobie, jeżeli on tak mówi, to będą musieli coś z tą Jolą zrobić. I ona rzeczywiście w jakimś czasie z Kurkowej, bo jeszcze wówczas ja siedziałam początkowo 3 miesiące na Kurkowej w Gdańsku w areszcie śledczym i tam z Jolą też w jednej celi, z Joleczką. No więc musieli coś z nią zrobić, więc zrobili jej oddzielny proces, to znaczy wyłączyli z trybu tego nadzwyczajnego, to już było korzystne, bo wiadomo było, że może być niższy wyrok i skazali ją na więzienie 2 lata w zawieszeniu na 4 lata i wyszła z więzienia. Ale to niestety nie poprawiło jej sytuacji, bo nie mogła nigdzie dostać pracy i w końcu więc się odwoływała i w końcu jak ją przyjęli do pracy na Wyższej Szkole Morskiej, to niestety to bardzo krótko trwało i ją wyrzucili. Jola cały czas działała również w Solidarności Walczącej, niezwykle odważna i dzielna i w Kanadzie bardzo wiele działała na rzecz Polonii. No słowem w ogóle niesłychanie pozytywna i znakomita postać i też po prostu nie miała żadnych możliwości, żeby wyżyć tutaj z dwojgiem dzieci i wyszła za mąż za Krzysztofa Hoppe, który również miał 2 dzieci, czyli z 4 dzieci i oboje nie mieli pracy, w ogóle nie było mowy, więc wyemigrowali. No takich niestety przykładów jest bardzo dużo. Jeszcze mamy Anna Niszczak, Iza i Ania Niszczak. Ania Niszczak, wspaniała Ania, która jest w Olsztynie, nigdy nie wyemigrowała. Siedziałam z nią w Fordonie też w jednej celi. Cudowna dziewczyna, zawsze pogodna, znosząca to, że wszystkie my paliłyśmy papierosy, a ona biedna nie paliła, a to w celi, to teraz dopiero sobie zdaję sprawę, że to musiało być dla niej okropne. Nigdy nic nie, na nic nie narzekała, więc Ania była członkiem prezydium regionu Warmii i Mazur. No i była początkowo aresztowana w Ostródzie. Potem się spotkałyśmy właśnie w Grudziądzu z nią, bo też w tym więzieniu dla recydywistek, gdzie nie było kanalizacji, gdzie były potworne po prostu warunki. No i Ania się też tam znalazła. No i w końcu znalazłyśmy się wszystkie w Fordonie. Ania jako jedna z nielicznych do dnia dzisiejszego działa w Solidarności, jest bardzo aktywnym działaczem związkowym i naprawdę pełna energii ciągle, w ogóle się chyba nie starzeje, jest cudowna i śliczna przy tym, także no takie dziewczyny. Piotr miał właśnie przyjemność, że tak powiem, sfilmować w tym swoim filmie, pokazać. Ja nie ukrywam, że zawsze jako filmowca wyobrażam sobie różne sceny, w jakich miejscach musiałyście być, spędzać czas. I też przywołuję taki mój film, kiedy zrobiłem o Ince, Inka, zachowałem się jak trzeba, kiedy profesor Barbara Otwinowska, już nie żyjąca, przywoływała właśnie koleżanki swoje, które właśnie spotkała w Fordonie, w innych miejscach. I tak naprawdę pani Barbara była to osoba, która tak naprawdę jeszcze IPN-u nie było, a ona spisała wszystkie historie tych kobiet podziemia niepodległościowego, żony tych żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzy wyklętych. I opowiadała, pamiętam, mi takie różne sceny, w jaki sposób starały się zająć ten swój czas, jak stworzyć jakieś warunki, namiastkę życia normalnego. Warto też powiedzieć przecież, że też trafiały kobiety w ciąży, które rodziły dzieci i te dzieci do kilku miesięcy wychowywały się razem z matką, były przenoszone do karmienia i opowiadała o różnych scenach właśnie, w jaki sposób one starały sobie te życie tam, w jaki sposób uatrakcyjnić stan, żeby normalności, otworzyły pewne teatry, przybierały szyby na miarę możliwości, tam kombinowały jakieś ubranka, inne rzeczy, żeby jednak no, zachować swoją i godność i jednak taką wspólnotę, żeby w tym więzieniu nie zwariować, co nie było przecież proste. Więc jeśli miała pani Ewo powiedzieć, powiedzmy, co was tak scementowało w tych celach, jak się próbowałyście ten czas zagospodarować, które były, czy to była taka wkurzenie, nienawiść, rządza takiej odwetu, czy jednak szukałyście, żeby jednak właśnie jakiś tam spędzić czas twórczy, ucząc się może innych języków, nawzajem się inspirując, ale też i ciekawy mnie to właśnie, jak podchodzono do was, do kolejnego pokolenia kobiet właśnie takich skazanych na wyroki, bo przecież jeszcze można powiedzieć ciepłe prycze były po osobach, które wychodziły, chociaż jakby Józef Banzo wyszedł dopiero w 64 roku z więzienia, czyli tak naprawdę na pewno były osoby w tym więziennictwie, które pamiętały czasy kobiet osadzonych właśnie w tamtym trudnym czasie, w latach 50. jeszcze. My w więzieniu dziewczyny starałyśmy się nie poddawać właśnie jakiejś nienawiści. Nie było tego w nas, na pewno w żadnej z nas nie było takich uczuć. Starałyśmy się uczyć, uczyłyśmy się w naszej celi języka francuskiego. Ja tam troszkę już wtedy się uczyłam języka francuskiego, bo miałam kiedyś w szkole i tak dalej, więc robiłyśmy sobie kursy, dostałyśmy wreszcie zgodę na podręcznik do języka francuskiego. Poza tym czytałyśmy bardzo wiele, no i opowiadałyśmy sobie różne rzeczy, które, no, że spędzałyśmy czas, po prostu starałyśmy się rzeczywiście w miarę twórczo, żeby się nie dać zniszczyć, żeby się po prostu tego czasu kompletnie nie zmarnować. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o stosunek do nas, to chyba wszystkie moje przyjaciółki zgodzą się ze mną, że nas traktowano przynajmniej przez większą część czasu na początku gorzej niż te po prostu, no, że tak powiem, kryminalne. Dlatego, że podpuszczane te służby więzienne podpuszczały je na nas, mówili na przykład w Fordonie, że my dostajemy jakieś paczki tam od episkopatu i tak dalej, co nie było prawdą, bo episkopat wysyłał paczki do internowanych, a do więźniarek, czyli do tych uwięzionych nie. Wychodząc z założenia, że kardynał Glemp tak uważał, że te osoby, które były internowane, to ponieważ do 13 wszystko było objęte abolicją do 13 grudnia, a one były aresztowane 13, to nie zdążyły nic zrobić, słowem są niewinne, tak? Natomiast my byłyśmy skazane za to, co robiłyśmy po 13. Ona, ta moja ulotka, tam Jurka, co żeśmy podpisali, to też było po 13, prawda? Protest na wprowadzenie stanu wojennego. No to my żeśmy już wystąpiły przeciwko prawu i w związku z tym my żeśmy niczego nie dostawały. Gdzieś chyba po roku przyszła do nas jakaś pierwsza paczka z jakimiś materiałami, że tak powiem, do higieny codziennej, produktami. Także nie. I wroga była atmosfera wokół nas, bardzo wroga. I do tego stopnia, że więźniarki kryminalne, myśląc, że nam się świetnie dzieje, bo opowiadali, że nam jest tak tu dobrze, jesteśmy takie wyjątkowo traktowane, pod naszymi oknami, jak chodziły na spacerniku, to wykrzykiwały tam kak Solidarności. No więc dopiero potem, jak my, ponieważ my żeśmy ciągle jeszcze, co nas łączyło, pan spytał, nas łączyło to jeszcze, że żeśmy ciągle starały się walczyć o nasze prawa. Przede wszystkim uznałyśmy, że jesteśmy więźniarkami politycznymi i pisałyśmy skargi, jak były złe traktowanie czy złe warunki, odwoływałyśmy się, byłyśmy bardzo solidarne i tak samo te więźniarki, że tak powiem, pozostałe, które myślały, że my jesteśmy takie właśnie tutaj faworyzowane, jak któraś z nich została pobita, co się bardzo często w więzieniach zdarzało, niestety, to my żeśmy, kiedyś dziewczyna została pobita, żeśmy zrobiły głodówkę protestacyjną, żądałyśmy przybycia prokuratora i tak dalej, i tak dalej. No więc one zrozumiały, że my o nie również walczymy, że nie pozwalamy nikogo traktować w taki sposób i zaczęło to wzbudzać sympatię, więc po pewnym czasie ta wroga atmosfera trochę się uspokoiła, niemniej nie wśród klawiszy, że tak powiem, tylko między więźniarkami. Do tego nawet stopnia, że czasami jakieś tam energiczne, młodsze dziewczyny jakieś rąbały w drzwi i krzyczały na przykład niech żyje Solidarność czy coś. No ale na to, żeby tak było, to trzeba było troszeczkę poczekać. W końcu się byłyśmy ciągle razem w wspólnej walce o naszą godność po prostu. Żeby nas nie zgadzałyśmy się na złe traktowanie. Czy ta wspólnota cały czas dawała wam szansę, żeby przetrwać, przeżyć i tak naprawdę ta wspólnota funkcjonuje do dzisiaj, że jak pani mówi, czy z panią Jolo, czy z innymi paniami, panią Zafio z Australii, ciągle jesteście w stałym kontakcie i mimo tych 40 lat ciągle łączy was wielka, wielka przyjaźń. No właśnie, a jakie marzenia by? Czy w ogóle rozmawiałyście, będąc pod to jedną celą, że wyjedziecie, że snuliście plany, co z tych planów tak naprawdę zostało, bo myślę, że to nie wasze przecież wybory były, żeby zamieszkać na stałe we Francji, w Australii, czy gdzieś w Kanadzie, prawda? Zostałyście wypchnięte, ale czy to się mocno rozjechało z waszymi planami, które snuliście na tych pryczach, kiedy wyjdziecie? Jak wyglądały właśnie takie marzenia? W czasie, kiedy byłyśmy jeszcze wszystkie razem w więzieniu, nie przypominam sobie, żadna z nas, jestem tego pewna, żadna z nas nie myślała o wyjeździe na zachód, w ogóle o opuszczeniu kraju. Ani ja, ani Jola, ani Ania, no nikt. Żadna z naszych dziewczyn, ani Zosia. Natomiast potem warunki były takie ciężkie, tak jak już wspominałam, że nie można było dostać pracy. No, na przykład Jola nie mogła z tą czwórką dzieci, no nie było w ogóle, nie mogła przecież tutaj być. Zosia tak samo po tym podwójnym więzieniu, po tej rakowieckiej, kiedy już tam się znalazła zupełnie sama, już nas nie było, no to po prostu nie mogła dostać żadnej pracy, nie miała z czego żyć. No więc po prostu życie stworzyło takie warunki, że osoby zaczęły wyjeżdżać. I przyznam, że bardzo dużo osób, które wyemigrowały, po 89 roku, jeśli mogły, to wracały. To nie wszyscy mogli wrócić, bo na przykład Joli dzieci tam już się zupełnie zagospodarowały w Kanadzie, mają swoje dzieci, prawda? Jola jest babcią, no więc nie może w tej chwili opuścić Kanady i wrócić nagle do kraju. To dotyczy to samo Marylki, to dotyczy innych dziewczyn. Natomiast ja natychmiast po 89 roku wróciłabym do Polski, gdyby nie to, że po prostu wyszłam za mąż za Iwa i ten mój wyjazd był bardzo skomplikowany, bo jak ja przystąpiłam do Solidarności Walczącej, muszę taką dygresję zrobić, to po prostu komitet wykonawczy Solidarności Walczącej, którego byłam członkiem, namawiał mnie bardzo, żebym wyjechała na zachód, żeby spróbować załatwić coś, jakąś pomoc dla Solidarności Walczącej, bo cała pomoc finansowa, olbrzymia, która szła, to szła właśnie tutaj na wybrzeżu dla Borusewicza, dla Wałęsy i to wszystko, my żeśmy z tego, nasza organizacja nic z tego nie miała. W związku z tym trzeba było szukać jakiejś pomocy. I to pan redaktor Jerzy Giedroycz z paryskiej kultury powiedział, że dobrze by było, żeby ktoś przyjechał z tak zwanym nazwiskiem, to znaczy to nazwisko jakoś tam coś mówiło na zachodzie, tym dziennikarzom i innym, żeby pomóc zdobyć jakieś środki. No ponieważ moje nazwisko z powodu tego wyroku idiotycznego, po prostu niesamowitego, 10-letni był znany i ja w 84 roku przez 3 miesiące byłam we Francji, bo wówczas był taki moment, może nie wszyscy pamiętają, że zaczęli nagle dawać paszporty ludziom z opozycji, bo w nadziei, że po prostu wszystkich wypchną na zachód. Ja wówczas skorzystałam z tego, byłam zaproszona przez związki zawodowe i przez Amnestię Międzynarodową, więc wyjechałam i oni myśleli, że ja zostanę, ale ja wróciłam, ja tam bardzo dużo udzieliłam wywiadów w radiu, w telewizji, w prasie i tak dalej, w związku z tym to moje nazwisko było znane. Jak wróciłam, to od razu mnie zamknęli, ale wszystkie te rozgłośnie, z którym ja udzieliłam tylu wywiadów, które mnie znały i prasa, wszyscy taki wrzask podnieśli, że Ewę Kubasiewicz aresztowano tylko dlatego, że udzieliła wywiadów w prasie, więc oni w końcu mnie wypuścili, bo to był czas, kiedy Jaruzelski starał się jakieś fundusze dla kraju, dla siebie, więc wypuścili mnie, ale powiedzieli, że już nigdy na zachód nie wyjadę. No ale jak w 87 roku wyszłam za mąż za Iwa, no to już nie było wyjścia, musieli mi dać paszport, a zdecydowałam się na ten wyjazd z dwóch powodów. Raz, że rzeczywiście Iw od 83 roku przyjeżdżał tutaj i oświadczał mi się i marzył o tym, żebym ja wyszła za niego za mąż i wyjechała. Natomiast, a drugą rzeczą dla mnie wówczas bardzo ważną, o ile nawet powiem szczerze nieważniejszą, było to, że właśnie ta Solidarność Walcząca chciała koniecznie mnie wysłać, ponieważ moje nazwisko było znane, żebym znalazła tę pomoc na zachodzie. Więc po prostu to się złożyło na to, że ja wyszłam za mąż za Iwa tu w Polsce, bo paszportu nie miałam, nie mogłam wyjechać. I tam po prostu zostałam szefem struktur zagranicznych Solidarności Walczącej. No i co mogłam do 89 roku, to starałam się zrobić. A potem już nie było sensu po prostu, bo zresztą na zachodzie nie bardzo rozumiano, co to ta Solidarność Walcząca. I ta nazwa troszeczkę nam szkodziła, dlatego że Solidarność Walcząca kojarzyła się z ludźmi, którzy działają z jakimś karabinem w ręku, a po prostu ta nazwa wzięła się stąd, że ponieważ Solidarność, ta NSZ Solidarność tam z Frasynikiem i innymi tam przestała po prostu, poszła już tam zaczęła współpracować z władzą, z komunistami, w związku z tym Kornel Morawiecki założył w 1982 roku tę Solidarność i nazwał ją Walcząca, żeby w stosunku, żeby odróżnić od tej Solidarności, która zaprzestała walki. No ale to niestety po 1989 roku już nie było w ogóle absolutnie sensu tego kontynuować, bo nikt na Zachodzie nie rozumiał, jak to tu Wałęsa Wielki, tam prawda, założyciel, czy tam nie wiem jak go tam, że wtedy nikt nie wiedział, że to TW Bolek. No w każdym razie nie mogli pojąć, co to jest ta druga solidarność, więc rzeczywiście, co mogłam do 89 roku zrobiłam, a potem już po prostu się z tego wycofałam. Wielu naszych słuchaczy dziwi się, że tyle lat słucha o ruchu Solidarności, o wielu rzeczach, a historia właśnie tych kobiet, was, które były na lata skazane prawomocnym wyrokami więzienia, odsiedziałyście parę różnych lat, w różnych osobach, każdy inny wyrok, ale jednak to nie były miesiące, tygodnie, tylko i lata, a ciągle jakby pamięć była zupełnie gdzieś, byłyście gdzieś na uboczu i nawet chciałoby się powiedzieć, ile pani Ewie zostało zrobionych filmów, ale myślę, że każda z tych siedmiu kobiet nie doczekała się żadnego tak naprawdę indywidualnego portretu filmowego i w tej przestrzeni takiej zbiorowej ciągle jesteście, uważam, nie wystarczająco sposób reprezentowane i wasze historie nie są wystarczająco sposób przywoływane, co nie ukrywam, że mam jakąś taką satysfakcję, że możemy tę rozmowę jako echo obchodów dzisiaj toczyć. Ja pamiętam, mam takie swoje refleksje, kiedy pamiętam, przygotowałem film Wolna Rzeczpospolita Łubkowska o obozie internowania w Łubkowie. Wówczas to był taki obóz, który był takim, no pani właśnie, moglibyśmy kolejne długie rozmowy toczyć, jakie warunki były, pani wspomniała, już nie było wody, nie było toalet w celach i tak dalej, potworne warunki, zupełnie inne niż w obozach internowania. I właśnie ten Łubku był takim, wydawało się takim obozem, był półotwartym, cele były otwarte, nie trzeba było, były zamknięte, wspólna toaleta na piętrze, wyjścia na spacerniak, no za oknem po prostu Bieszczady, a okazuje się, że w takich warunkach, ale ponad chyba 60% osadzonych zostało zmuszonych do dalekiej emigracji. I kiedy spotykałem tych naszych rozmówców, to czym mężczyźni, to oni opowiadali ciągle bardzo, mimo że sam w jakiś sposób dzieci ich odnoszą sukcesy, to ten ból, strata tego, że zostali wypchnięci i musieli wyjeżdżać, była potworna i to jest jakby taka rana ciągle zagojona. A kiedy się rozmawiało z kobietami, żonami tych internowanych, jak było tak dalej, no to po prostu od razu ciśnienie wysokie, widać, że za gardło ściska pewnym stres, nie mogę wypowiedzieć, ponieważ te historie są tak świeże, ciągle dopowiadana i to jest jednak rana, która ciągle jest i myślę, że mimo, że to jest trudne, to trzeba opowiadać. Ja powiem, że dzisiejszymi gośćmi naszymi są Ewa Kubasiewicz, legenda Solidarności, oraz Piotr Zaremski, reżyser, autor filmu Więźniarki. I właśnie to dzisiejszy Klub Trójki przewołujemy. Piotrze, wracam do ciebie jako do filmowca, bo to jest taki temat, który jakby gdzieś ciągle chcę tematy wokół historii, ale przekładać to na język filmu, opowiadać właśnie, jak się rodziła ta twoja po prostu wrażliwość, zamiłowanie, pasja do tematów właśnie historycznych. Także z jednej strony Rafał Ganganowicz, tutaj wyjątkowe kobiety, które rozsiane po całym świecie. No ty, pamiętam twojej, znaczy nie pamiętam, jestem trochę młodszy, ale czytając różne jakby opracowania o twojej drodze zawodowej, artystycznej, no to nie tyle nawet studiowałeś w szkole filmowej, ale od młodego licealisty byłeś osobą, która zajmowała się różnymi awangardowymi sztukami i tak naprawdę chciałeś być drugim Józefem Robakowskim. Potem szkoła filmowa. Powiedz, jak wspominasz 40 lat temu tą atmosferę w Łodzi w szkole filmowej, kiedy studiowałeś właśnie? Jakie to była ta atmosfera? Czy filmowcy, którzy dzisiaj często spotykamy się z różnymi dywagacjami, ciągle stają po różnych stronach tego sporu dyskusyjnego, który są. Jak wtedy wyglądał świat młodych artystów, filmowców właśnie w Łodzi przy ulicy Targowej? To chyba wynika z jakiejś takiej natury człowieka, dlatego że ja byłem zawsze buntownikiem. Zawsze, jeśli mnie coś uwierało, to starałem się w jakiś sposób to wyartykułować, więc na początku było to robione przez sztukę. I kiedy trafiłem do szkoły filmowej, to rzeczywiście myślałem o tym nowym narzędziu, odejścia od tej sztuk plastycznych na rzecz filmu, ale używając, powiedziałbym tak, kamery jako kolejnego narzędzia wyrazu artystycznego i raczej plastycznego. A ponieważ w szkole filmowej byli adiunkci i asystenci, którzy stworzyli warsztat formy filmowej. To była taka awangardowa z lat 70. grupa właśnie twórców, którzy tworzyli na bazie fotografii, filmu eksperymentalnego, różnych działań takich eksperymentalnych. No to było dla mnie naturalną rzeczą, że ja z nimi razem będziemy mogli tworzyć różne rzeczy i się okazało również, że było parę też studentów, którzy byli też tym kierunkiem działalności zainteresowani, więc oprócz, można tak powiedzieć, zdobywania rzemiosła filmowego, szedłem w tym kierunku właśnie takiego buntu również. A ponieważ szkoła filmowa była ukierunkowana tylko i wyłącznie na realizację filmów fabularnych, filmów dokumentalnych właściwie i o określonym profilu, pamiętajmy, że to były lata komunizmu, więc to zaczęło gdzieś się kolidować z tymi naszymi planami, moimi planami. W związku z tym, jak tylko się nadarzyła jakaś tam okazja, no to aktywnie żeśmy po prostu starali się tą barierę propagandy przełamać. I takim elementem przełomowym to już rzeczywiście pojawienie się Solidarności, gdzie poczuliśmy wiatr w żagle, że wreszcie przychodzi jakaś odnowa. I od razu myśmy stworzyli taką grupę właściwie, no ta nasza grupa, tylko myśmy się nazwali wtedy Odnowa. I dzisiaj jak przeglądam tam różne takie dokumenty w IPN-ie, właśnie te teczki różne, to byliśmy po prostu inwigilowani, bo to są ślady z tym. I to się potem przeradziło, bo już kiedy, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że Solidarność, no, 7 sierpień, prawda? Natomiast uczelnia się otworzyła w październiku, 1 października i tak można powiedzieć, że myśmy od razu, od samego początku, od razu przystąpili do działania, żeby wykorzystać ten moment po to, żeby przełamać no też ten system uczelni artystycznych, jaki był wówczas w PRL-u. I stworzyliśmy coś takiego, co się nazywało Komitetem Ruchu Odnowy Uczelni. No i oczywiście NZS się pojawił w szkole filmowej i pamiętam, że w październiku, pod koniec października w 80 roku od razu myśmy przystąpili właściwie do takich różnych akcji protestacyjnych, ale one dopiero się w grudniu 80 roku przerodziło w pierwszy strajk studentów. I naszymi postulatami to było coś takiego, że postawiliśmy wotum nieufności władzom uczelni. Odmówiliśmy im posłuszeństwa, krótko mówiąc. A kto był rektorem wówczas? Kuszewski. Pan Kuszewski imienia w tej chwili nie pamiętam. I za tym poszliśmy oczywiście, że zaczęliśmy negocjować z przedstawicielami ministerstwa, bo szkoła filmowa podlegała pod kulturę i sztuki, Ministerstwo Kultury i Sztuki. No i się od razu pojawiły po prostu nasze postuloty, mianowicie chodziło przede wszystkim o wywalenie organizacji partyjnej, o to, żebyśmy mogli wybierać własne władze, czyli wybór rektora, żeby skład uczelni był 1/3, 1/3, czyli żądaliśmy pełnej autonomii uczelni. Ja wtedy, mając przygotowanie plastyczne, więc smarowałem te napisy właśnie autonomia, żądamy pełnej autonomii od szkoły, nic o nas bez nas i tak dalej, i tak dalej. Nawet no, tutaj taka mała anegdota, że wyniosłem z domu wszystkie prześcieradła na różne transparenty. Potem był problem, bo mama mówi, że nie ma prześcieradła, a wszystkie wisiały z hasłami. Uczelnia była obwieszona hasłami właśnie naszymi postulatami. Piotrze, jakbyśmy mieli trochę przeskoczyć, przepraszam, patrzę na zegar nerwowo, że się robi mało czasu. Jakbyśmy przeskoczyli do tego 13 grudnia, jak się zmieniło? Wiem, że też twoje osobiste doświadczenia, może nie takie traumy, jak po wyniesieniu prześcieradeł dla mamy było, ale przecież za swoją postawę zostałeś dosyć surowo potraktowany. Tak, to znaczy generalnie skończyło się właśnie w ten sposób, że 13 grudnia, jak tylko otworzono, bo przecież wiadomo, że szkoły były też, uczelnie były zamknięte, więc jak tylko otworzono w grudniu szkołę, to od razu mnie wezwał rektor wtedy Wajdowicz, który powiedział: za panie Zaremski, pan już nie jest studentem. No więc ja zrozumiałem, że zostałem wywalony z uczelni i no i krótko mówiąc... A dużo takich osób było? Czy byłeś jedyny, czy więcej było osób, które zostały? Myślę, że byłem chyba jedyny, bo ja byłem troszeczkę taki uznawany jako taki trochę radykał, więc no niepokorny chłopak, który nie wywoził się z jakichś tam, nie wiem, rodzinnych koligacji, którzy, prawda, nie, u mnie nie było żadnych filmowych rodziców. Więc byłem takim, ja miałem ciągle kłopoty właściwie, prawda, na uczelni z uwagi na swoje postawy różne właśnie bezkompromisowe, bym tak powiedział. A kiedy, powiedz, ostatecznie udało ci się skończyć, obronić tytuł magistra sztuki filmowej? Czy o ile jesteś, bo wiem, że wiele osób tego egzaminu magisterskiego nie przystąpiło, ale wiem, że ty masz absolutorium, jesteś absolwentem, więc w którym roku dane ci było dokończyć szkołę? Trochę mnie tutaj zaskoczyłeś, bo ja tej daty nie pamiętam, czy to był 2013 rok, czy 8 rok właśnie wtedy, kiedy pokończyłem film z więźniarkami, ale chyba no jakoś w tym okresie, powiedziałbym. W końcu zrobiłem dyplom właśnie na szkole filmowej na bazie własnych filmów, ponieważ już miałem doświadczenie, już byłem, pracowałem w zawodzie i no i stwierdziłem, że jednak trzeba zakończyć ten jeden niedokończony mój rozdział, jakim było właśnie studia, więc udało mi się skończyć. Udało ci się skończyć. Udało ci się skończyć. Tak. No właśnie, to gratuluję, udało ci się skończyć. Zrobiłeś wspaniały film, który myślę, że wpisałeś się do historii. Filmem nie tylko o Rafale Gangalowiczu, ale właśnie filmem Więźniarki. Jeśli rozmawialiśmy o filmie właśnie Więźniarki, o Ewie i przyjaciółkach i o dziewczynach właśnie, to bardzo ważną rzeczą należy wypowiedzieć się, i to jednoznacznie. One w więzieniu były, robiły wszystko, żeby tam być wolnymi po prostu. I to zostało jakby przeniesione również po wyjściu z więzienia, gdzie mimo, że były zdradzane przez różnych ludzi, one nadal były dziewczynami, które bez względu na wyroki, na uwięzienie, na ten, były dziewczynami, które starały się ciągle być wolne i o tą wolność walczyły i walczą, tak mi się wydaje, a te filmy wszystkie to powinny być chyba jako rekolekcja dla polityków, żeby przypominać o pewnych zasadach, bo widzę, że ten czerwony komunizm niestety się coraz bardziej rozlewa i to nie tylko w Polsce. Chciałem zapytać się właśnie, pani Ewo, zostałyście wolne i pani ciągle to wolna osoba jest, ale też jako duszo i artystyczno, i literacko, bo pani została w pięknej, urokliwej Brytanii i poświęciła pani Francji kilka książek. Zrobiłam w tej chwili trzy książki z cyklu Francja tajemnicza, bo tak ta Brytania, piękna, celtycka kraina, więc bardzo, bardzo ciekawa, o wielkich, światowej klasy zabytkach, więc napisałam książkę właśnie pierwszą o Brytanii tajemniczej. Drugą książkę, wydawnictwo Lena Wrocławskie zaproponowało mi, żebym, ponieważ ta książka jakoś tak się spodobała, muszę powiedzieć, że została nagrodzona na festiwalu Media Travel w Łodzi. Dostała nagrodę Schwarz-Bronikowskiego. No i wydawnictwo Lena zaproponowało mi, czy ja bym o innych regionach jeszcze też nie chciała z tej serii Francja tajemnicza. Więc zrobiłam drugą, która nosi tytuł Miejsca święte, miejsca przeklęte, tajemnice południowej Francji. To jest o Oksytanii, czyli o Languedoc i południowych Pirenejach. A teraz się właśnie drukuje trzecia książka o Normandii. Pani Ewo, dziękuję bardzo. Ewa Gubasiewicz, Piotr Zaremski, Klub Trójki, Arkadiusz Gołębiewski. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Zapraszamy